فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو کذب جھوٹ بولے اللہ اللہ پر وکذب بالصدق اور سچائی کو جھٹلا دے ماننے کی بجائے اس کو جھٹلا دے اس کا انکار کر دے. یہاں صدق سے مراد سچا دین ہے. وکذب بالصدق اور سچائی یعنی سچے دین کو جھٹلا دے اس جاءہو جب وہ اس کے پاس آئے یعنی جب دین اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دے ایسے شخص کو کیا کہیں گے کافر. فرمایا الیس فی جہنم مثوا للکافرین کیا جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے یعنی بہت جگہ ہے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ سے جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ سے جھوٹی بات منسوب کرے. جھوٹی بات کیا ہوتی؟ ہر وہ نظریہ ہر وہ سوچ جو حقیقت کے مطابق نہ ہو جو واقعہ کے مطابق نہ ہو وہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. مثال کے طور پر جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اب یہ ایک خیال ہے ان کا, یہ خیال درست نہیں. لہذا یہ کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. جب اللہ نے بنایا نہیں کسی کو بیٹا تو یہ کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ کیا ہوا؟ اللہ ہی پر جھوٹ باندھنا ہوا. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر دور میں لوگ اس قسم کے غلط نظریات رکھتے رہے ہیں. کہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا گیا, کہیں کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کیا گیا. تو یہ سب کچھ دراصل کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہا نہیں کیا نہیں وہ اس کے نام لگا دینا. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا کوئی پیغمبر ہو یا کوئی داعی ہو وہ کس لیے آتا ہے؟ کہ جھوٹ کو جھوٹ بتائے. اس کے بعد جو لوگ اس جھوٹ پر قائم رہیں اور ڈھیٹ بنے رہیں ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ آگ جہنم. والذی جاء بالصدق اور وہ شخص جو سچائی لایا وصدق بھی اور اس کی تصدیق بھی کی اولئک هم المتقون یہی لوگ تقوی والے ہیں. تو دوسرے پھر وہی بیلنس کی بات کہ ایک یہ کردار ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور سچائی سامنے آنے پر اس کو جھٹلا دیتا ہے, اور دوسرا کردار جو سچ لاتا ہے اور سچ کو مانتا بھی ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. ایسے لوگ اولئک هم المتقون یہ تقوی والے ہیں. یہاں دو ہو گئے نا, والذی جاء بالصدق ایک تو سچائی لانے والا, کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. وصدق بھی اشارہ ہے آپ کی تصدیق کرنے والوں کی طرف. اسی لیے فرمایا اولئک هم المتقون جمع کثیرہ یہ سب لوگ سچائی پیش کرنے والے اور سچائی کو ماننے والے یہ سب لوگ متقی ہیں تقوی والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ثابت ہوئے. ایسے لوگوں کی برائیاں اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے گا اور ان کو بہترین انجام سے نوازے گا. لہم ما یشاؤن عند ربہم ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو بھی وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس, یعنی جب وہ اپنے رب کے پاس واپس جائیں گے تو جو تمنا کریں گے خواہش کریں گے جو کچھ چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گا. کیوں؟ ذالک جزاء المحسنین ایسا ہی بدلہ ہوتا ہے محسنین کا نیکوکاروں کا. محسنین کا لفظ ایک اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں جزا پانے کے لیے اعمال میں خوبصورتی بھی ہونی چاہیے. یعنی کسی عمل کا صرف کر لینا کافی نہیں بلکہ اچھے طریقے سے کرنا ضروری ہے. مثلا نماز پڑھ لینا ہی کافی نہیں, نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا, صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا یہ سب چیزیں ضروری ہیں جس سے نماز بہترین نماز بن جائے. لیکفر اللہ عنہم تاکہ اللہ دور کر دے ان سے اسوا الذی عملوا وہ برے کام جو انہوں نے کیے تھے. کب؟ دور جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے. ویجزیہم اجرہم اور بدلہ دے ان کو ان کے اجر کا یعنی بہترین اعمال کا. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ اچھے کام جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور ان کو ان کے اعمال کی بہترین جزا دے. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں محسنین کے بعد بِأَحْسَنِ الَّذِي بہترین وہ کام جو وہ کرتے تھے اس کا ان کو اجر دے. تو اللہ کے ہاں جو چیز قابل قبول ہے وہ کیا؟ کہ بہترین اعمال ہوں، خوبصورت اعمال ہوں. اب دیکھیں کہ دنیا کے ہر کام میں ہمارا کیا جی چاہتا ہے، کام کیسا ہو. کوئی بھی کام جو دنیا کام کرتے ہیں، بال بنانے سے لے کر پرس خریدنے تک، کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی لیتے ہیں جو دنیا کی چیزوں میں سے. رشتہ لینا ہو، کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کوالٹیز تھوڑی دیکھتے ہیں، ظاہری حسن کو دیکھتے ہیں. اور جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں، دل پاک ہونے چاہیے، نگاہ کی اچھائی ہی کافی. اپیرنس کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہاں پر کس عمل کا بدلاؤ کہا جا رہا ہے؟ بِأَحْسَنِ الَّذِي، بہترین عمل، محسنین. اور دونوں میں روٹ ہے سین نون ہے، جس کی دنیا میں تلاش رہتی ہے، اسی کی تلاش آخرت کے لیے بھی کر لیں. بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کو؟ بندے سے مراد یہاں کون ہے؟ عبدہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں کہا گیا؟ وجہ آگے بتائی جا رہی ہے. وَيُخَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو. بِالَّذِينَ، ان ہستیوں سے، مِن دُونِهِ، جو اس اللہ کے سوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ جب کی تو صرف یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، یہ کہنے سے پہلے کچھ اور بھی کہا تھا، لا الہ الا اللہ. اگر آپ یہ کہتے نا کہ ان اللہ واحد، لوگوں مان جاؤ اللہ ایک ہے، تو لوگ اتنا ناراض نہ ہوتے. لیکن چونکہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لا الہ، اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کسی کو ہم مانتے ہی نہیں، یا ان کے دیویوں دیوتاؤں کی تردید کی، تکذیب کی، یہ چیز ان کو بہت ناراض کر گئی. اور وہ کیا کرنے لگے؟ آپ کو ڈرانے لگے. یخوفونک، آپ کو خوف دلاتے ہیں. کس چیز سے؟ بالذین، ان ہستیوں سے، یعنی اپنے بتوں سے. تم نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا، دیکھنا اب وہ تم پر کیا شامت لاتے ہیں. فرمائے ڈرو نہیں، علیہ صلی اللہ نبتا، جس رب کے لیے تم نکلے ہو وہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہوگا؟ کیا اس کی طاقت اور اس کی قوت کافی نہیں تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوا کرتا، اس کو کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا، اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. فَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ راہ دکھا دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلّ، اس کے لیے کوئی گمراہی میں ڈالنے والا نہیں، اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ، کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اپنے بندے کی حمایت میں وہ بندے کے دشمنوں سے خود بدلہ لے لے گا. وہ پوری طرح اس بات پر قادر ہے کہ انتقام لے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے اللہ نے کیا. مانیں گے، اس بات کو مانتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل مکہ کی طرف. سورت مکی ہے. مکہ والے اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین اللہ نے بنائی. ان کا پھر قصور کیا تھا جو ان کو اتنی سزاؤں کی وعید سنائی گئی؟ کہ یہ ماننے کے باوجود کہ خالق وہ ہے، الہ وہ دوسروں کو سمجھتے تھے، خدا سے امید رکھنے کی بجائے بتوں سے امیدیں رکھتے تھے. قل، آپ کہہ دیجئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا دیکھا تم نے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی، میرے کام آئیں گی؟ یہ بہت زبردست جملہ ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں، صرف دیویوں کے سینس میں ہی نہ لیں بلکہ ہر اس قوت کے لیے لیں جس سے ڈر کر آپ اللہ کی اطاعت چھوڑتے ہیں. آپ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ڈر آپ کو کرنے نہیں دیتا. فرمایا جب اللہ پکڑے گا تو یہ لوگ چھڑائیں گے، یہ کام آئیں گے؟ حل ہن کاشفات ضرہ، ہی نہیں. اور اگر میں نے رب کو خوش کر لیا، او ارادنی برحمتن، یا اس نے میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، تو کیا یہ دیویاں اس کی رحمت کو روک سکتی ہیں؟ نہیں. تو سوچو، عقل سے کام لو، بڑا کون ہے، طاقتور کون ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جب کہتے ہو اللہ کے پھر اسی کو ناراض کرتے ہو، یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے. یعنی دین کے راستے پر چلنے کے لیے لازمی شرط ہے اللہ پر بھروسہ. جو اس کو چھوڑ کے لوگوں کا سہارا لینے لگے تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتے. قل، کہہ دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو اپنی جگہوں پر، اپنا اپنا کام کرو. انی عامل، میں بھی کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کر رہا ہوں. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے، جلد پتہ چل جائے گا کہ انجام کس کے حق میں ہوتا ہے اور کس کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بات کب کہتا ہے ایک پیغمبر یا ایک دائی؟ جب وہ لوگوں کو ہر طرح سمجھا چکتا ہے. جب وہ دلیل سے نہیں مانتے تو پھر آخر میں کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں مانتے نہ مانو، جو تم کو کرنا ہے تم کرو، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ بھی دراصل ایک طرح سے جھنجھوڑنا ہوتا ہے، وارننگ دینا ہوتا ہے کہ اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، کیونکہ برا انجام آنے پر سنبھلنے میں فائدہ کچھ نہیں. یعنی جب داعی کی دلیل مدعو کے حق میں فائدہ نہیں دیتی تو پھر اس کے منہ سے یہی بات نکلتی. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کون ہے کہ آتا ہے اس کے پاس عذاب جو اسے رسوا کر دے گا. پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا عذاب کس پہ آتا ہے جو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، جس سے واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، کہ جب دنیا میں ہی ثابت ہو گیا کہ اسلام کو حق ہو کر رہنا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيم، اور کون ہے جس پہ ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے؟ مقیم کا مطلب قائم رہنے والا، جو کبھی نہ ختم ہو. اشارہ ہے آخرت کے عذاب کی طرف. اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ، بے شک ہم نے اتاری ہے آپ پر کتاب، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، یہ عوام کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. بالحق، کے حق لے کر آئی ہے، سچی بات کہتی. عام طور پر کہتے ہیں نا کہ کتاب تو بس خاص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے پڑھنے کی نہیں، فرمایا یہ ہے سب کے لیے. فمن اہتدا، تو جو ہدایت پا گیا، فلنفسہ، تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، خود ہی اس کو فائدہ ہوگا. ومن ضل، اور جو بھٹکے گا، جو اس سے منہ موڑ کے کسی اور طرف جائے گا، فانما یدل علیہا، تو اس کا بھٹکنا اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور تم ان پر کچھ کارساز نہیں ہو، ذمہ دار نہیں ہو، کسی کا بھٹکنا تم کو کچھ بھی نقصان نہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا بتایا گیا؟ کہ آپ کا کام ہے بتا دینا، کوئی نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہو، جانے دو اس کو جدھر جاتا ہے. کیونکہ عموماً انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک خیر کی بات کسی کو بتائے، مثلاً اپنے آپ کو رکھیے نا آپ اس جگہ پر، مثلاً آپ کسی کو بتائیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ کہ جو میں نے بتایا دوسرے اس کو سن لیں، اس کو مان لیں، اللہ کی بات ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی سننے کو ہی تیار نہیں، کوئی ماننے کو ہی تیار نہیں، کوئی اس کے مطابق زندگی بدلنے کو ہی تیار نہیں، تو پھر انسان کو کیا ہونے لگتا ہے؟ مایوسی، پشیمانی، کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکل رہا. اور اس چیز سے دراصل شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، اگر کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو کم از کم خود مجھ کو تو ہو رہا ہے نا، اپنی ذات کو تو ہوتا ہے، کہ دوسروں کو بتاتے بتاتے اپنی اصلاح ہونے لگتی ہے، خود تو نہیں پھسلتا نا انسان. اور اگر آپ خود بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، وہ مقصود حاصل نہ ہو سکے گا. آیت 35 میں آپ نے ذکر کیا کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ، کیا اسلام لانے کے بعد بھی جو گناہ سرزد ہوں وہ اسی میں شامل ہیں؟ جی ہاں، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، ٹھیک ہے؟ یعنی توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ لوٹنا. یعنی توبہ کوئی گولی نہیں جو ہم کھائیں گے سب کچھ پچھلا ختم ہو جائے گا، وہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ وہ پچھلے کام چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، جب بھی ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، طبیعت بوجھل ہو، لوگ تنگ کریں، کوئی ہرٹ کرے، ٹانٹ کرے، مایوسی چھا جائے، ہر کوئی غیر لگے، زندگی بے وقت لگے، رونے کو دل چاہے، بیمار ہوں، ایسا لگے کہ کوئی کیئر نہیں کرتا، تو سب احساسات کو ایک طرف رکھ کر کہیں الیس اللہ بکافن عبدہ اور حسبی اللہ ونعم الوکیل، تمام نیگیٹو فیلنگز چلی جائیں گی، اور یہ سوچ آئے گی کہ جب اللہ ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، اور یہ جملے دہرائیں، اللہ ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے، میں تو اللہ کو بتاؤں گی، اللہ سے کہوں گی، مجھے تو اللہ سے بدلہ چاہیے، جب میرا رب ہے تو کسی اور کو کیا کہنا۔ حل ہن کاشفات دری ہی الزمر ہی کی آیت 38، غیر اللہ کی عظمت انسان کے دل میں کیسے گھر کر لیتی ہے؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ کی عظمت اور خاص کر اس ہستی کے لطیف پہلو سے وہ ناشنا ہوتے ہیں۔ نمبر دو، اللہ اور بندے کا رشتہ جب کمزور پڑتا ہے تو احساس عبودیت سے مغلوب انسان ظاہریت میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور پھر شیطان اس میں دوسرے فیکٹرز کو شامل کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کو نہ جاننے والا، نہ پہچاننے والا انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ظاہری جسم رکھنے والی ہستیاں اس کے جذبات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گی، وہ سمجھتا ہے جنہیں خود حاجت ہو وہ میری حاجتوں کو بھی سمجھ سکیں گے۔ نمبر چار، وسیلوں اور واسطوں کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ بڑی شخصیت جس تک پہنچنا مقصود ہو آپ کے لیے اجنبی ہو، جب بادشاہ سے جان پہچان ہو جائے تو چیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے براہ راست آپ کا تعلق اور معرفت ہو گئی رب کی، تو پھر بیچ والوں کی ضرورت نہیں۔ نمبر پانچ، مدرجہ بالا وجوہات میرے خیال میں بنیادی ہیں، اس کے بعد اس میں بڑوں کی تقلید اور دوسرے اکنامیکل فیکٹرز بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد یہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے کو کیا کرنا ہے سے ریپلیس کرتے ہوئے، اگر خالق کے حقیقی سے لوگوں کی اجنبیت دور کی جائے، اس کا حل کیا ہے؟ یہ کس طرح لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ سے ملایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ڈر یا خوف یا اجنبیت کا ایک تعلق ہے اس کو معرفت سے بدل دیا جائے، اس کے احسانات اور اس کے رحم کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، انسان کی محتاجی کو اللہ کے فضل سے لنک کیا جائے، تو انشاءاللہ ہر دیوی کا پجاری جان جائے گا کہ اس کا رب اس سے کتنا قریب ہے اور اسے کتنا جانتا اور کتنا چاہتا ہے، اور پھر وہ پیدا کرنے والے کی طرف چلے گا، نہیں دوڑے گا، اور اس پرواز میں غیر اللہ ایسے جھڑ جائیں گے جیسے کہ مکھیاں۔ یہ کتنی ہمت دلانے والی آیت ہے نا، علیہ اللہ بکاف نبدا، کیا ایک اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ہے کافی؟ پوچھو نا خود سے۔ ابدا جب ہم کہتے ہیں نا، وہ مفسرین کے قول کے مطابق اس کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور پھر ختم بات، ہو گئی تفسیر، پھر آپ کو پڑھنے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ محسنین بننے کے لیے انسان کو کچھ ایسی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو اس کو خود تو پسند ہوتی ہیں، اللہ کو پسند نہیں، یا اس کی وجہ سے معاشرے سے وہ کٹ جاتا ہے، آئسولیٹڈ محسوس کرتا ہے۔ کیا اللہ کی دوستی کافی نہیں؟ سب سے بڑا خطرہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہم کو پسند نہیں کرے گا، کیا اللہ کافی نہیں؟ علیہ صلاح بکافی نبدا، جب انسان ہر طرف سے ٹھکرایا جائے اور ٹھکرائے جانے کی وجہ کوئی اور نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے، اللہ کے قرب کی تلاش کی وجہ سے، کیا وہ نہ سنبھالے گا؟ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے دیویوں سے، دیوتاؤں سے، جیسے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ ہوا نا، ان نرا کا الا اترا کا بعد آلہتنا بسو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں کی مار پڑ گئی ہے تم پر۔ اچھا، ان کے دلوں میں اتنی کیوں ہیبت بیٹھی ہوئی تھی معبودوں کی، اور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اور ان دیویوں سے ڈرتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ دیکھے نا، اللہ تو بڑا ہے، مانتے تھے آسمان زمین اللہ نے پیدا کیے ہیں، جب اتنا بڑا رب ہے، سب کچھ اس نے بنایا اور واقعی بڑا ہے، تو پھر دیویوں نے کیا بنایا؟ جب انہوں نے کچھ بنایا نہیں، ان کی کچھ طاقت نہیں، ان سے کیوں ڈرتے ہیں اور ان سے کیوں ڈراتے ہیں؟ ہے نا، یخوفون کا بالذین من دونہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ صدیوں کی روایات ان کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا چکی تھی، ان کو بڑا بنا بنا کے دکھایا گیا تھا، اور وہ ان روایتوں سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ یعنی دیویوں دیوتاؤں کی جو بڑائی تھی وہ حقیقت میں کوئی نہیں تھی، لیکن وہ ایسے قصے مشہور کر دیے گئے تھے ان کی بڑائیوں کے، کہ اب وہ سن سن کے ان کا یقین ایسا پختہ ہو چکا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کو ایک نئی آواز لگتی تھی۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ساری دنیا تو کچھ اور کہتی، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کیا ہمارے آبا و اجداد کچھ جاہل تھے کہ ان کی باتیں چھوڑ کے ہم اس نئے شخص کی بات مان لیں؟ اصل میں آپ ابھی خود اتنا تبلیغ کے میدان میں اترے نہیں ہیں، اس لیے تجربہ نہیں، دل پہ نہیں پڑی ہوئی یہ آیت مجھ سے پوچھیں آپ. آپ کی باتوں سے کچھ لوگوں کے جذبات بہت مجروح ہوئے. ان کا کون سے جذبات؟ کہ وہ جو آپ نے فلاں فلاں کو یہ کہا کہ وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، کوئی زور نہیں رکھتے. تو میں نے کہا ہاں واقعی کوئی زور نہیں رکھتے. نہیں وہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ رکھتے ہیں زور. میں نے کہا تو کیا ان کے ماننے میں اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح نہیں ہونی چاہیے؟ کب تک آخر ہم یہ سب کچھ سنتے چلے جائیں کہ فلاں مشکل حل کر دے گا، مصیبت دور کرتا ہے، فلاں آپ کو رزق دے سکتا ہے، فلاں آپ کو اولاد دے گا. یہ باتیں کب تک ہوتی رہیں گی ہمارے معاشرے میں؟ پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ کیوں عام ہو گئی ہیں؟ اس لیے کہ دین کے نام پر ہر وقت یہی کچھ تو کانوں میں بھرا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے کی تو فرصت نہیں ہے، ہر وقت بزرگوں کے تقدس کی روایات ہی سنائی جا رہی ہیں. ایک تو سننے میں کس سے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے کہانیاں سن سن کے، اور پھر افسانوی قسم کی کہانیاں. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے تھے، اتنے عبادت گزار تھے، انہوں نے پتھر شک کر دیا ان کو. کبھی آپ ان کہانیوں کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں، اتنی تخیلاتی کہانیاں. اور یہ سنا سنا کے لوگوں کے ذہن میں ان کا ایسا تقدس، ایسی ہیبت، ایسی بڑائی بٹھا دی گئی ہے ان سب چیزوں کی کہ آج اگر کوئی شخص یہ کہے تو وہ دوسروں کے جذبات مجروح کرتا ہے، کیونکہ وہ جذبات وابستہ ہو گئے نا ان سے، ان کے تقدس کے. کہانیاں سن سن کر بچوں سے لے کے بوڑھوں تک، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان کی پسند کی کہانیاں کون سی ہیں، یہ کیا پڑھنے میں ان کو مزہ آتا ہے، یہ کیا سننے میں، تو حقیقی باتیں سننے میں، سنجیدہ باتیں سننے میں کم ہی لوگوں کا دل لگتا ہے. زیادہ تر آپ کو کیا اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف؟ فکشن. تو فکشن کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں، کوئی مذہب کے نام پہ فکشن ایجاد کی ہوئی ہے، اور کوئی سائنس میں، اور کوئی لٹریچر میں، اور کوئی کسی اور طریقے کی. کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں جو تعلیمات آتی ہیں اس میں جنت کی باتیں تو ہیں، وہاں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن وہ تو ذرا بعد کی بات ہے نا. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا میں ایسی چیزیں دیکھ لیں اور کچھ بڑوں سے منسوب کر لیں. اگر آپ تذکرہ اولیاء کتاب پڑھیں کبھی، انسانوں سے ایسی ایسی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں کہ جن پہ یقین نہیں آتا، لیکن وہ ایمان کے درجے میں لوگ مانتے ہیں. اور اگر کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا تو کہتے ہیں آپ ان کی توہین کرتے ہیں، کیسے نہیں ہو سکتا، بھلا آج کے دور میں کیوں نہیں ہو رہی یہ چیزیں؟ کہیں کچھ ہوتا تو دکھائیے ہم کو لے جا کر، کیا وہ سب کچھ ماضی نہیں ہو چکا اور اب سلسلہ ختم ہے؟ ایک تفریح کا سبب ہو جاتا ہے، دین کا نام بھی ہو گیا اور تفریح کی تفریح بھی ہو گئی. مجھے تو ان سب باتوں کا ایک ہی جواب پتا ہے کہ شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اور سب سے زیادہ دشمنی ملتی ہے آپ کو شرک کی تردید پر. آپ لوگوں کو اخلاقیات سکھائیں، لوگوں کو باقی باتیں سکھائیں، سب خوش، بہت اچھی تعریف کریں گے آپ کی، لیکن جو ہی آپ شرک کی تردید کریں اچھی بھلی ٹھکائی کر دیں گے. میں ایک دن غور کر رہی تھی کہ جتنے تعریفی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، کم ہی کسی اور کے لیے ہوئے ہیں. ایک شخص کو پوری امت قرار دیا گیا. اور پھر ہمیں یہ خیال تو بہت آتا ہے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ایک غلط عقیدے پر ہیں. ہمیں یہ خیال کبھی کیوں نہیں آتا کہ اس سارے غلط کام پر اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہوں گے؟ کہ کہتے ہیں نا تقاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، تنشق الارض، زمین شک ہو جائے، تخر الجبال حدا، پہاڑ بھربرے ہو کے گر پڑے، اندعو للرحمن ولدا، جب کوئی رحمان کے لیے بیٹا پکارے. تو رحمان کے لیے کسی غیر کو اس کے ساتھ منسوب کرنا، حتیٰ کے ساتھ ملانا، کیا اس کا بیٹا کہنا بھی اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے. ہمیں کبھی احساس نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے جذبات کیا ہوں گے. وہاں اس کے غضب اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہر وقت فکر اس بات کی لگی ہوئی ہے کہ کون مجھ سے خوش ہے اور کون مجھ سے ناراض ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمل نہیں چونکہ کرنا چاہتے، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں، ان کو آڑ بنا لیں اپنے لیے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے ان کو پیش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کو بڑا مانتے تھے، ان کی بڑی عقیدت رکھتے تھے، اس لیے جو انہوں نے کیا ہے اس کا فائدہ ہم کو بھی پہنچا دیجیے، ان کی وجہ سے ہم کو بھی معاف کر دیجیے.